Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest 18:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Audycja Zapraszamy do Trójki aż do 19:00. Czas na serwis. Justyna Mączka i Artur Ebertowski. Jeśli nie znajdą się pielęgniarki chętne do pracy, oddział, na którym leczone są dzieci chore na raka, zostanie zamknięty. Lekarze z Wrocławia proszą o pomoc. W serwisie Trójki powiemy także o plażach nad Bałtykiem, niedostępnych dla turystów. Powodem są prace przy ich poszerzaniu. Na ekspertyzy dotyczące Brexitu. Rząd w Wielkiej Brytanii wydał już 100 milionów funtów. Dramatyczny apel lekarzy z wrocławskiej kliniki transplantacji szpiku, onkologii i hematologii dziecięcej. Błagam Państwa o pomoc po raz kolejny. Przy braku personelu i zamknięciu oddziału, no nie chcę być złym prorokiem, ale życie dzieci niektórych będzie zagrożone. Szefowa kliniki profesor Alicja Chybicka będzie zmuszona zamknąć oddział, na którym leczone są dzieci chore na raka i po przeszczepach, jeśli do pracy nie zgłoszą się pielęgniarki albo ratownicy medyczni. A w tej chwili brakuje 12 osób. Grafik pracy udało się ułożyć tylko do środy, a i tak pielęgniarki na tym oddziale mają miesięcznie w sumie około 2,5 tysiąca nadgodzin. Profesor Bernarda Kazanowska. Nie wyobrażam sobie zamknięcia tego oddziału, nie chcę tego zrobić, będę walczyć do ostatniej kropli krwi tak zwanej, dlatego że to jest tragedia dla pacjentów. My musimy wszystkimi sposobami zrobić tak, żeby jednak ten oddział działał. Zamknięcie oddziału pediatrycznego wydłuży kolejkę dzieci czekających na chemioterapię i inne zabiegi ratujące życie. Dyrekcja szpitala oferuje pracę pielęgniarkom choćby od jutra na umowę, na kontrakt czy umowę zlecenie. Przez Płock przechodzi fala kulminacyjna. Woda przekracza stany alarmowe w dwóch miejscach, ale jej poziom bardzo powoli opada, około 3 cm na godzinę. Zdaniem dyrektora zarządzania kryzysowego w Płocku, Jana Piątkowskiego, za kilka godzin sytuacja powinna się ustabilizować. Na obecną chwilę nie ma zagrożenia i myślę, że obniżanie się poziomu wody napływającej z południa spowoduje również spadek w późnych godzinach popołudniowych na terenie miasta Płocka. W Płocku od wczoraj obowiązuje alarm powodziowy. 2 dni temu został on wprowadzony na terenie 7 okolicznych gmin. A hydrolodzy wydali ostrzeżenie 2 stopnia dla województwa pomorskiego. Przekroczone są stany ostrzegawcze na 3 wodowskazach w dorzeczu Wisły, ale i tam woda zaczyna powoli opadać. Od soboty plaża w Gdańsku-Jelitkowie będzie częściowo zamknięta. Urząd Morski w Gdyni zaczyna pracę przy poszerzaniu plaż. Użyty do tego zostanie piasek pozyskiwany podczas pogłębiania torów morskich w Zatoce Gdańskiej. A dzięki temu plaże będą szersze o 40 metrów. Parawanów jeszcze mało, ale państwo już mają. Już od wczoraj. Nie trzeba się teraz bić o miejsce jeszcze? Jeszcze nie trzeba. Jak będzie pogoda, konkretna pogoda. Jest pogoda, ale jeszcze nie jest tak ciepło, jak powinno być. Plaże nad Bałtykiem zostaną poszerzone, ale wiąże się to z pewnymi utrudnieniami. Urząd Morski w Gdyni przystępuje do prac związanych z poszerzaniem plaż. Rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kieszkowska. Turyści i mieszkańcy zyskają metry kwadratowe plaży. Mogą się pojawić oczywiście pewne utrudnienia. Będą polegały na tym, że będzie trzeba po prostu w niektórych miejscach przejść kawałek dalej. Zaczynamy od Gdańska, od Jelitkowa. Te prace rozpoczynają się 1 czerwca, potrwają do 12. Czyli to będą takie odcinki kilkusetmetrowe i to będzie wyłączenie na kilka dni. Parawanik i tak dalej. Dla mnie to jest mit i legenda, dla mnie to nie istnieje. Zawsze mamy miejsce, jesteśmy zadowoleni. Zamknięte zostaną też plaże m.in. w Jastrzębiej Górze, w pobliskim Ostrowie i w Kuźnicy. Prace w tym roku zostaną zakończone 19 sierpnia. A dokładne informacje, które miejsca i kiedy będą zamykane, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. 100 milionów funtów. Tyle wydał dotychczas brytyjski rząd na ekspertyzy dotyczące Brexitu. Analizy zostały wykonane przez firmy zewnętrzne. Brytyjska Najwyższa Izba Kontroli przewiduje, że to jeszcze nie koniec wydatków. Z Londynu Adam Dąbrowski. Planu wyjścia z Unii na razie nie ma. Na razie są tylko warianty. Warianty opracowywane przez zewnętrznych ekspertów. Najwięcej wydały Kancelaria Premiera, MSW i specjalna jednostka rządowa zajmująca się opracowywaniem planów na temat przyszłego funkcjonowania granic. Informator Guardiana mówi, że większość analiz dotyczy przygotowań na ewentualny wariant wyjścia bez umowy. Jak na razie parlament sprzeciwiał się takiemu twardemu Brexitowi, ale też odrzucał alternatywę, porozumienie forsowane przez odchodzącą Theresę May. A rząd przekonuje, że często przy wykonywaniu podobnych analiz opłaca się sięgać

Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. W studiu w Warszawie Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. A w studiu w Katowicach Bartosz Gajda. 50 twarzy Gajdy. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Ostatnio rozmawialiśmy, opowiadaliśmy, to wczoraj było, panie Mariuszu, jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak, tak, wczoraj i... O krowach, o świętych krowach. No nie, o krowach, wolnych krowach. O wolnych krowach. W największym prawdopodobnie znanym stadzie krów żyjących dziko. Dzikim, tak, dzikie wolne. Dzikie krowy. Tak, tak, żyjących dziko. Uratowane, proszę państwa. Tak, właśnie chciałem państwu powiedzieć, otóż uroczyście ogłosił minister rolnictwa... Krowy zostaną przebadane i potem zostaną być może jakoś tam sprzedane czy rozdane rolnikom. W każdym razie zostaną przebadane i nie zostanie dokonana na nich żadna zbrodnia krowobójstwa. Znany kowboj Bartosz Gajda na pewno śledził losy krów. Tak, ale czy to przez to one stracą wolność, jak one tyle walczyły o nią? No, co zrobić? No, to na to aż na to nie możemy nic poradzić, bo nie może być tak, żeby sobie krowy wolno żyły. Natomiast w każdym razie nie może tak być w Unii Europejskiej, więc tutaj to wszystko w państwa rękach. Jak państwo zagłosują, tak będzie. 3 po 3. A już jak jesteśmy przy tych zwierzętach, to jakoś takie są w ogóle ostatnio ciekawe historie ze zwierzętami związane. Na przykład czytam dzisiaj, że centrum Szczecina zostało, uwaga, sparaliżowane, ulice 5 Lipca i Pocztowa, przez pszczoły. I pamiętacie panowie, taki film był dosyć słynny, katastroficzny, no, Rój? Oglądało się. To tak. W dzieciństwie. Tak. Ja tutaj doczytałem, że to nie było aż tyle tych pszczół, no ale jednak jakiś czas nie można się było przemieszczać w centrum miasta. Okazuje się, że to sama ta historia jest dziwna, bo po prostu gość, który mieszkał gdzieś tam w bloku, miał gniazdo na balkonie i zrzucił to gniazdo i te pszczoły znaczy rozmnożyły się po centrum. Ja się rozpierzchły. Rozpszczeliły się, tak. Rozpyliły. U was na Śląsku też są takie pszczoły, że tak atakują? Tak, szczególnie w Pszczynie. W Pszczynie, bo pan Bartosz Gajda jest z Pszczyny. To piękne miasto z pięknym pałacem historycznym. Były księżna Daisy, był tam kręcony przecież film Filipa Bajona, fantastyczny z lat 80., więc no, w każdym razie... Mam go na kasecie do tej pory, jakby pan redaktor chciał, to mogę pożyczyć. A widział pan ten film? Oczywiście, nieraz. A słyszeli panowie jeszcze o pszczołach czarnych? Nie. No właśnie, to jest właśnie... W sensie afroamerykańskich, żeby ich nie obrażać. No, coś tak, żeby ich nie obrażać, afroamerykańskie. I one nie są akurat ani z Afryki, ani z Ameryki. I to jest na przykład też ciekawa rzecz, bo się pojawiły niedawno w Polsce. Nazywa się ta pszczoła, widziałem je w Warszawie, nazywa się ta pszczoła zadrzechnia fioletowa. Prawda? To czemu jest czarna? Nie wiem, ale tak się nazywa, bo ona jest taka ciemniejsza jakby, bo nie ciemny ma... Ciemny fiolet. Tak, ciemny fiolet. Nie ma tych takich żółtych paseczków. Coś z tymi zwierzętami ostatnio się dzieje. Na przykład tej samej nocy po autostradzie A4 spacerował, uwaga, szanowni panowie, łoś. Ja myślę, że te zwierzęta pomału się organizują, my tego nie wiemy. One są w jakimś spisku i tu pszczoły, tu łoś, one idą w jedno miejsce i kiedyś... Z tymi krowami, jak na nas uderzą. Tak, tak, jak strzelą nam przez te łby, to się zreflektujemy w końcu. I będziemy także dbać. Póki jest jeszcze czas. I będziemy dbać o nasze domowe chomiki, o nasze domowe Dokładnie. Pająki, a nawet może o nasze domowe karaluchy. Ja teraz mam taki problem natury, powiem państwu, etycznej. Ostatnio miewam takie problemy. Proszę się podzielić, panie Mariuszu. Nie, na tyle, na ile pana znam, muszę tutaj zaoponować, nie wierzę panu. Dobrze. To nie jest kwestia wiary, tylko kwestia tego, że ja przynajmniej tak mówię. I teraz uwaga, szanowni państwo, otóż my jesteśmy w Warszawie obecnie i bardzo poważne pismo biznesowe Forbes we współpracy z... bardzo dużym, nie chcę powiedzieć poważnym, serwisem prezentującym treści erotyczne w internecie, sporządziło taką statystykę. I z tej statystyki wynika, że Warszawa jest, uwaga, na 12 miejscu na świecie. Całej planecie, proszę pana. Tak, tak, gdzie najwięcej się ogląda filmów erotycznych, pornografii w internecie. Rany. Jeszcze są przed Skierniewicami nawet, tak, jest Warszawa. I przed Pszczyną nawet. I przed Mińskiem Mazowieckim. Ale jak panowie myślą, jak państwo myślą, kto jest w tej takiej nie wiem, czy niechlubnej, to może aż tak nie bym nie powiedział, ale w tej takiej statystyce numerem jeden. Będę strzelał. Braniewo. Nie. Nowy Jork. Nowy Jork, numer jeden we wszystkim jest. I tutaj są takie. A miałem też powiedzieć Nowy Jork, ale stolica świata. Myślę, chyba to Braniewo jednak, bo to jednak północ, to tam zimno, to trzeba się ogrzewać. A no właśnie, właśnie na północy nie ma żadnych miast, to jest ciekawe. Natomiast jest bardzo dla mnie tutaj uderzające, że w pierwszej dwudziestce, a w pierwszej dziesiątce to są dwa miasta, Sydney i Melbourne, a potem na 19 miejscu jest Brisbane. Australia rządzi w tej statystyce. Aż trzy miasta, tak? A proszę, tam ludzie chodzą do góry nogami podobno. To jakoś coś ja może by wyjaśniało. To jest... A pan był? Może? Nie, ja nigdy nie widział byłem. To... Ja te, a pan Patrycjusz, redaktor? Nie, nie, ale słyszałem tak, że rzeczywiście do góry nogami i to wpływa ale potem dobrze, na dobrze, czym panowie wyjaśniacie tę ale... mocną pozycję Australii? No, to pan Patrycjusz dobrze zaczął, że oni chodzą do góry nogami, więc te sukienki wszystkie widać, co tam jest pod spodem i ludzie tak na ulicy rozjuszeni. To pan ze Szkocją mówią, pomylił, proszę pana. Muszę poprawić dom, ale nie, no dziewcząt, nie mężczyzn. Ja nie wiem, ja mam z tym taki naprawdę problem, że ja bym powiedział tak, w ogóle tego nie popieram, jak mam być zupełnie szczery, ale no to, że jak Warszawa ma jakieś mocne miejsce w jakiejkolwiek klasyfikacji, to chciałem z państwem się tym podzielić. No, 12 tak, miejsce na świecie, nie najgorzej. Ale tak, wolałbym, mówiąc szczerze, żebyśmy mieli, nie wiem, 12 albo nawet może pierwsze, jeśli chodzi o zadowolenie z życia. Albo zamożność, prawda? O właśnie. A widzi pan, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, także metodą na żula, panie kierowniku, cokolwiek. I znowu Warszawa. Miasteczko Wilanów jest znane z różnych powodów. W Warszawie wszyscy wiedzą, gdzie to jest i jak to wygląda. Są takie nowe bloki. Ładne, szerokie aleje. Ja też świątynia, nawet dziwo wiem. I świątynia opatrzności. Tak, tak, górująca. Tak. Świątynia opatrzności jako wotum za odzyskaną niepodległość. Ale są tam też na przykład, jak się okazuje, jakieś placówki dyplomatyczne. Ja się troszkę zdziwiłem, nie wiedziałem, że są. Otóż w nocy z wtorku na środę, taka to oto się nam przydarzyła sytuacja, że pewien osobnik jechał samochodem na dyplomatycznej rejestracji, huknął w latarnię na skrzyżowaniu ulicy Klimczaka i Alei Rzeczpospolitej. To jest takie główne skrzyżowanie, tam bym powiedział. Po czym, uwaga, jak panowie myślą, co się stało? Zepsuł latarnię. To jedno. Zaklnął w obcym języku. Bardzo dobrze. Siarczyście. Karamba. To, wszystkie te rzeczy są prawdziwe, ale puenta jest jeszcze ciekawsza. Otóż uderzył w latarnię, zaklął siarczyście i zasnął. I spał tam w tym samochodzie, aż przyjechała policja i postanowiła go wylegitymować. Tylko jest jeden problem. Nie wolno ukarać mandatem ani niczym innym dyplomaty. Jak to mówił Grzegorz Halama, taki dyplomata ma immuniuniu. I teraz jak panowie myślą, z jakiego państwa był ten dyplomata? Z drugiej strony globu, proszę pana, bo ja podejrzewam, że on zasnął, bo to jet lag był po prostu. Przyleciał ledwo z drugiej strony świata i... Tak, z Australii. Nie był z Australii. To jest bardzo ciekawe. Otóż on był z kraju, gdzie jest zakaz spożywania alkoholu. Ten kraj nazywa się Arabia Saudyjska. O, proszę, mamy to. Być może to jest na przykład miał taki inteligentny samochód. Ja nie wiem, jak tam w dyplomacji w Arabii, a mi się kojarzy jako bogaty kraj. I jeżeli ten samochód zauważył, że ten pan taki jest nietrzeźwy i uderzył w latarnię... Postanowił go w ten sposób obudzić. Albo nie, właśnie kołysankę mu puścił z radia. Mówi, ty już, Marian, nie jeździ nigdzie, weź tu się zdrzemnij. Marian to jest na pewno no imię, to jest imię odpowiednie, wydaje mi się, dla właśnie nie umiałem saudyjskiego, tak arabskiego. Saudyjskiego dyplomaty, ale myślę, że to się nawet coś zgadza, nie? Znaczy, poziom refleksji jest jak u przeciętnego Mariana, który wsiada po pijaku za kierownicę, czy też Janusza, takich znamy wielu w Polsce. No, puenta tej historii, puenty nie ma, dlatego że ukarać pana Mariana nie można, więc odjechał sobie wolno, przespawszy się trochę za kierownicą i uszkodziwszy latarnię. 3 po 3. Ale to wcale nie znaczy, panowie, tak sobie teraz pomyślałem, że tam jakaś placówka dyplomatyczna koniecznie na Wilanowie, tylko być może jakaś, no nie wiem, świetna restauracja, czy w odwiedziny być może pan dyplomata jechał do kogoś lub też wracał. Imieniny. Prawda? Imieniny na przykład, tak. Czy w Arabii Saudyjskiej obchodzi się imieniny, czy urodziny, panowie wiedzą? Zadzwonimy do Mariana i się dowiemy. To pewnie zależy od temperamentu. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję, panie Mariuszu. Dziękuję. I Bartosz Gajda, 50 twarzy Gajdy. Pozdrawiamy Katowice, pozdrawiamy Pszczynę. Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 6 minut skrót najważniejszych informacji, prognoza pogody. Informacji sportowych nie będzie, bo one po 19. Ale już teraz mogę państwu powiedzieć, że 16 do 10 prowadzą Polki w czwartym secie. Jak na razie w setach 2 do 1 dla naszych zawodniczek. Trzymamy kciuki. Mecz Ligi Narodów trwa. Jak się zakończy, o tym jeszcze zapraszamy do trójki. Excited. podzielić ze słuchaczami poleceniem książki o pszczynie, bo panowie przed chwilą gadali o pszczynie, a my czytamy piękną książkę o domach z tamtej okolicy i chcielibyśmy ją polecić. Chcielibyśmy polecić słuchaczom Trójki książkę Domy bezdomne Doroty Braunsz, która opowiada właśnie o okolicach Pszczyny i cudownych ceglanych domach, które już w tamtej okolicy znikają, a Dorocie udało się je uchwycić. Zapraszamy do reklamy. Ciewiere, ciewiere, ciewier, małe ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. Co? A ja się ćwierkać kurka siwa nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz kupując w MediaMarkt wybrany telewizor QLED marki Samsung z sandbarem za 1 zł. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sukces Twojej firmy to suma podejmowanych przez Ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. Golf Variant już od 849 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Skrót najważniejszych informacji, Artur Ewertowski. A rekonstrukcja rządu będzie w przyszłym tygodniu i będzie dość szeroka, poinformował o tym rzecznik prezydenta Błażej Spychalski po spotkaniu Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Zmiany w rządzie są potrzebne po tym, jak kilkoro jego członków dostało się do Parlamentu Europejskiego. Spychalski dodał, że były rozmowy o kandydatach, a prezydent złożył swoje propozycje. Zablokowany jest przejazd obwodnicą Trójmiasta w okolicach węzła Karczemki. Zderzyły się tam 3 auta osobowe i ciężarówka. Ranna została jedna osoba. Jezdnie w kierunku Gdyni blokuje przewrócona naczepa. Jej usunięcie z drogi może potrwać do 20. Brigitte Brilein otrzymała misję utworzenia rządu w Austrii. Ma stać się na jego czele do jesiennych przedterminowych wyborów. Teraz jest ona prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Do wyborów dojdzie po aferze, która doprowadziła do rozpadu rządzącej koalicji. Na jaw wyszło, że lider austriackiej Partii Wolności obiecał rzekomej bratanicy oligarchy z Rosji, że pozwoli jej na inwestycje w Austrii, jeśli wesprze jego kampanię wyborczą. Między innymi poprzez wykup jednego z dzienników. To był serwis Trójki. Tej nocy na zachodzie oraz południowym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Temperatura od 4 do 6 stopni na południowym zachodzie, miejscami w centrum, na północnym wschodzie kraju oraz na Podhalu i od 7 do 10 na przeważającym obszarze. Najcieplej tej nocy będzie na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu oraz na północnym zachodzie kraju, tam od 11 do 13. Trójka. Program trzeci. Jest 18.32. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Dziś, proszę Państwa, o elektrycznych rowerach przed wakacjami. Naszym gościem jest ekspert rowerowy Dawid Rogusz, grupa Arcus Romet. Witam serdecznie. Witam pana redaktora, witam Państwa. Przyzna Pan, że hulajnogi przyćmiły rowery elektryczne. Powiem tak, chwilowo może i to owszem prawda, natomiast to dla mnie jest kwestia tylko czasu. W tym momencie producenci wykorzystali chwilę nieuregulowanych przepisów. Naprawdę zapychając nasze chodniki i nasze miasta tymi hulajnogami elektrycznymi, natomiast chcąc używać takowych na dłuższą metę, no jednak nie jest to opłacalne, ani po prostu opłacalne. My lubimy rowery. Otóż tak, rower to jest to, co chcemy, rower to jest to, co było, to, co jest i to, co wystarczy na dłuższy dystans. Czy te rowery są popularne u nas? Tak, rower elektryczny to nie tylko trend. To bo tak rzadko naprawdę się spotyka jeszcze je. Owszem, chociaż nawet i wypożyczalnie tutaj w Warszawie, w dużych miastach funkcjonują i coraz bardziej widać, że to trend nie tylko chwilowy, ale już długoletni. Od kilku już długich lat tak naprawdę widać zdecydowany popyt, wzrost popytu na rowery elektryczne. Nawet w 2006 firma TNS Polska przeprowadziła badanie. No właśnie, to są świeże badania. Dokładnie tak, w których po prostu wyszło, że 85% Polaków wolało przesiąść się ze zwykłego roweru na rower elektryczny, a 74% zamieniłoby rower elektryczny, a raczej nie rower, tylko samochód i środki miejskiego poruszania się na rower elektryczny. Jak działa ten rower? System elektryczny w rowerach jest bardzo prosty. System elektryczny po włączeniu uruchomi się dopiero w momencie, kiedy my zaczniemy na rowerze jechać. Czyli w momencie, kiedy my zaczynamy pedałować, system sczytuje po prostu moment obrotowy i siłę, z jaką my przyciskamy na pedała, i w ten sposób przekierowuje do silnika energię i sygnał elektroniczny, z jaką siłą ma nam pomóc. W momencie, kiedy my przestajemy pedałować, system elektryczny wyłącza się. W związku z czym tak naprawdę w momencie, kiedy przestajemy pedałować, rower nie jedzie już za pomocą silnika, nie pomaga nam silnik, tylko my. I wtedy staje się po prostu zwykłym rowerem standardowym. Natomiast w przypadku, kiedy ta asysta jest włączona, wówczas tak naprawdę przyjemność i tylko i wyłącznie przyjemność można czerpać z jazdy takim rowerem. Każda górka staje się po prostu pestką. To prawie jak jazda po równej nawierzchni. To na pewno. Dokładnie tak. Dla kogo jest taki rower elektryczny? Tak naprawdę rower elektryczny jest przeznaczony dla wszystkich. Natomiast no, możemy podzielić na takie trzy główne kategorie. Pierwsza kategoria to osoby, które tak naprawdę jeżdżą rowerami. Tyle tylko, że z różnych przyczyn, czy to kondycyjnych, czy innych uwarunkowań, nie są w stanie pokonywać dłuższych dystansów jak kilkadziesiąt kilometrów. Natomiast przy wykorzystaniu systemu elektrycznego w rowerze taka możliwość istnieje. Druga grupa to osoby na przykład starsze, które chcą prowadzić aktywny tryb życia, ale na przykład nie są w stanie już pokonać kilkudziesięciu kilometrów, ale bardzo chcą. Lub z innych uwarunkowań po prostu nie są w stanie takiego dystansu pokonać. Natomiast w przypadku użycia roweru elektrycznego to zostaje bariera złamana. Wtedy już wszystko staje się możliwe. Czy te rowery mogą zastąpić tradycyjne modele? Powiem tak, raczej nie i to widać też, że nie zastąpi. To tak naprawdę stanowi już w tym momencie kilka procent z całego udziału rynku w rowerach, tak? Natomiast z każdego roku widać, że te procenty wzrastają i to w bardzo szybkim stopniu. Głównym argumentem przemawiającym za tym, żeby przesiąść się na rower elektryczny, to przede wszystkim szybkość, dystans, super zabawa, tak naprawdę frajda z takiego roweru i przede wszystkim ekologia. Teraz zapytam o ceny, bo to jest bardzo istotne. Ceny, tak. Niejednokrotnie słysząc cenę i hasło rower elektryczny, możemy zastanowić się, że będzie bardzo drogi. Natomiast tu musimy zacząć od pewnej bazowej ceny, czyli cena roweru standardowego. Przyzwoity, średniej klasy rower to jest wydatek rzędu 2000 zł, do czego trzeba dołożyć markowy system elektryczny plus markową baterię litowo-jonową, która tak naprawdę w tym rowerze stanowi główny składnik, który podnosi cenę. I w tym momencie każdy, kto chce zaznać takich dodatkowych wrażeń, wydłużyć jazdę, musi zdawać sobie sprawę, że trzeba troszeczkę więcej dołożyć do takiego roweru. W tym momencie można generalnie wydzielić dwa przedziały cenowe. Pierwszy od 3 do 5 tysięcy złotych i to jest najbardziej poszukiwany przedział cenowy i tak naprawdę widać to po wynikach sprzedażowych. Drugi przedział to jest oczywiście od 5 tysięcy wzwyż do 16. Natomiast tutaj dlaczego jest taka rozpiętość? Po pierwsze, każdy rower jest inny, tak samo jak zwykły, tak samo elektryczny. Mamy rowery miejskie, trekkingowe, enduro, MTB. I w związku z czym mamy różne systemy elektryczne, które są oczywiście, no wiadomo, w różnych cenach zakupowane. Natomiast zdecydowanie polecam, warto troszkę dołożyć, zwraca się bardzo szybko. Podróbki pewnie też już są. Podróbki, no powiedzmy tak, pewnych rowerów do powiedzmy poniżej tego przedziału cenowego, którego podałem, raczej nie polecałbym, choćby ze względów bezpieczeństwa. Dobrze, panie Dawidzie, czy rower elektryczny to dobra alternatywa dla tradycyjnego transportu? Powiem tak, to nawet więcej niż dobra, to bardzo dobra alternatywa. Dlaczego? Mając na przykład miasto, jeździmy samochodami, jeździmy metrem, jeździmy autobusami. Czas, który tracimy w korkach, czas, który tracimy na poszukiwaniu miejsca parkingowego, wydawane przez nas tak naprawdę pieniądze na paliwo, miejsce parkingowe, to wszystko tak naprawdę niknie w momencie, kiedy mamy rower elektryczny. Po pierwsze, jego gabaryty są mniejsze. Po drugie, szybciej się dostaniemy z punktu A do punktu B. Kolejny punkt, baterię elektryczną z systemu można wyciągnąć, naładować sobie w pracy, w domu. Także tu są same zalety w tym momencie. Plus oczywiście ekologia. Zmniejszamy w tym momencie CO2. No właśnie chcę o to zapytać. Jaki jest wpływ na środowisko? Użycie tak naprawdę zwykłego roweru, tym bardziej roweru elektrycznego, powoduje, że coraz większa rzesza ludzi przesiada się tak naprawdę ze zwykłego środka transportu, nazwijmy zwykłego, którym jest samochód, autobus czy tramwaj, na rower lub tak naprawdę rower elektryczny. Jeżeli ktoś na przykład nie może zwykłym rowerem jeździć, wówczas ten elektryk przychodzi tutaj z pomocą. W związku z czym, mając świadomości, że więcej osób przesiada się na taki rower elektryczny, czyli zużycie paliwa spada, CO2 mniejsze, jest mniej smogu, i tak naprawdę najważniejszy punkt to nasze zdrowie, czyli ruch, a ruch to zdrowie. To na pewno. Czy sportowcy korzystają już z tych rowerów? Powiem tak, zdecydowanie. To tak naprawdę to jest też jedna z grup docelowych. Sportowcy wiemy, że chcą więcej, szybciej, dalej. I tak naprawdę po kilku godzinach wyczerpujących treningów, maratonów, chcą dalej jeszcze pokonać więcej dystansów. I wtedy biorą rower elektryczny, wsiadają na rower i jeżeli potrzebują asysty pod koniec dystansu, który chcą sobie założyć i pokonać, włączają system elektryczny, który tak naprawdę pomaga im. I w tym momencie to jest jeden warunek podstawowy. I druga sprawa, już w tym momencie tak naprawdę sportowcy, od tego roku wystartował nowy maraton e-bike series i to jest światowe zawody, które na początku kwietnia, 12 kwietnia miały swoje pierwszy start w Monako i teraz 5-6 maja była już druga edycja we Włoszech. Także ten sport tak naprawdę, bo to już jest sport, no to nabiera prawda, tempa. Na pewno. I tak samo widać wprost proporcjonalnie popularność rowerów rośnie i jest ich coraz więcej na naszych ulicach. Czy jesteśmy potentatem w produkcji? Powiem tak, zdecydowanie. Firma Romet od wielu, wielu lat już produkuje rowery elektryczne. Tak naprawdę byliśmy jednymi z prekursorów, którzy wprowadzili rowery elektryczne do sprzedaży i oczywiście do produkcji. Od wielu lat produkujemy rowery na rynek krajowy oraz na rynek eksportowy. Eksportujemy do krajów takich jak Niemcy, Holandia, Austria, no tak naprawdę cała Europa Zachodnia. Rowery przez nas są budowane w oparciu o doświadczenie, wiedzę i zaufanie klientów, którzy nas obdarzyli na tej bazie. Jak jest z popularnością tych rowerów za granicą? Tak dla porównania. Dla porównania, zagranica, popularność. Tak naprawdę Europa Zachodnia. Cała ta popularność elektryków zaczęła się już, można powiedzieć, że 8-9 lat temu. I w każdym roku popularność jest coraz większa, a procenty i liczby po prostu przewracają w głowie, jak się poogląda i poczyta. No tak. Dobrze, i jakie są trendy rowerowe i zakupowe nas, Polaków? Trendy rowerowe, jeden z tych trendów to oczywiście ten, o którym teraz wspomnieliśmy, czyli rowery elektryczne. Również, co jest modnego? Sportowe rowery, tak naprawdę. Firma nasza produkuje rowery z geometrią, ramy karbonowe, rowery taperowane, wszystko w trendzie utrzymane, plus oczywiście to, czego szukają klienci, to rowery gravelowe, czyli mamy połączenie roweru szosowego z hamulcami tarczowymi, czyli możemy zjechać z utwardzonych ścieżek na nieutwardzone grunty, czyli nasz dystans tak naprawdę i ograniczenia, które mieliśmy do tej pory, znikają. Dodatkowo tak naprawdę obecnie widać też, że Polacy coraz częściej szukają produktów lepszych. Wyższa cena zakupu, czy tak naprawdę sprzedaży, w tym momencie półkowa, świadczy o tym, że Polacy szukają produktów lepszych, dobrych, tak aby mieć z nimi coraz mniej tak naprawdę problemów. Czyli hulajnogi nie przebiją, nie przyćmią rowerów. Zdecydowanie nie. Jest pan pewien? Jestem święcie przekonany, że tak nie będzie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Dawid Rogusz. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Bardzo ważny projekt. Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Audycja realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Zadanie: promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów. Sięgasz po paczkę papierosów i znajdujesz na niej numer na infolinię. Zadzwoń o tym, co można na tym zyskać, w reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Magia Dymka. Jestem osobą palącą 40 lat. Próbowałam rzucić, nawet rzuciłam. Kiedyś rzuciłam na 3 miesiące. Ostatnio też udało mi się nie palić parę dni, no ale jakoś tak nie wyszło. Niestety palę dalej. Jest coś takiego, jak się robi dobrą kawę i ma się ochotę trzymać tego papierosa w dłoniach. Jestem osobą palącą, przed chwilą skończyłem palić papierosa. Wydaje mi się, że to jest taki element, który bardzo wpasowuje się w moją osobowość. Lubię sobie wyjść na balkon, zapalić papierosa, albo czasami po prostu jak piszę pracę na uczelnię, też zapalę papierosa. Więc no nie wiem, wydaje mi się, że to jest taki atrybut czasami mi potrzebny. Ale myślałem o rzuceniu. U mnie po obu stronach rodziny występuje duże prawdopodobieństwo raka płuc. Sam myślałem nawet, żeby zrobić sobie badanie na ten temat. To jest zbyt duże uzależnienie, poza tym potrzebuję tego do pracy i tak dalej. Wiem, że to jest dosyć dziwne wytłumaczenie, ale tak mi się wydaje, że to mi jest czasami potrzebne. Poradnie pomocy palącym, słucham. Poradnia pomocy palącym. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja znalazłam ten numer telefonu na papierosach. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób taki najprostszy jest, żeby rzucić palenie? Wie pani, rzucanie palenia, to co byśmy nie robili, to jest praca psychologiczna nad sobą, praca nad swoim charakterem i praca ze swoimi nawykami. To znaczy, no wie pan, ja już dosyć długo palę papierosy. Mhm. Ciągle ta myśl jest, żeby rzucić palenie, ale gdzieś... No, a co pani zrobiła, żeby no przestać palić? No wie pan co, no tak pomału zaczynam ograniczać, ale jednego dnia udaje mi się ograniczyć, a drugiego dnia nie udaje mi się ograniczać. Uh-huh. Irena Przepiórka, Centrum Onkologii w Warszawie, telefoniczna poradnia pomocy palącym. Rocznie odbieramy ponad 7 tysięcy połączeń. Najczęściej dzwonią kobiety, dzwonią ludzie w średnim wieku, czyli powiedzmy powyżej 29 roku życia. Częściej dzwonią mieszkańcy dużych miast niż mniejszych miejscowości, ale coraz więcej zaczynamy też odbierać połączeń z małych miejscowości i z regionów wiejskich, co nas bardzo cieszy, bo to są te regiony, gdzie tak naprawdę nie ma dostępu w ogóle do specjalistycznego poradnictwa. Poradnie pomocy palącym, słucham. To ja właściwie to niedawno zaczęłam palić, wcześniej przez ileś lat nie paliłam, kiedyś tak trochę popalałam. Jak dużo pani pali tak dziennie? Około 10-15 sztuk. Najtrudniejszym doświadczeniem są takie sytuacje, kiedy dzwonią starsze osoby. Papieros jest ich jedynym przyjacielem, ponieważ są samotne i nie mają żadnej możliwości kontaktu czy wsparcia rodziny czy przyjaciół, ponieważ albo rodziny już nie mają, a przyjaciół też nie. To jest to dla mnie trudne zaproponować takiej osobie alternatywę. A jakby pani znalazła sobie jakieś hobby, jakieś malowanie, może robienie na drutach? Chyba najważniejszy w ciągu dnia dla mnie był papieros, którego wypalałam po całym dniu różnych obowiązków. Kiedy w końcu mogłam usiąść sobie sama, z własnymi myślami, z jakąś herbatą i nie czując pędu, że za chwilę muszę coś dokończyć, coś jeszcze zrobić, siedziałam i celebrowałam sobie tego papierosa. Wciągałam dym i wypuszczałam. A co mnie skłoniło do tego, żeby rzucić palenie? Zobaczyłam, że coraz więcej czynności wykonuję paląc papierosy. Takim kluczowym momentem był moment, w którym zaobserwowałam, że myjąc zęby trzymam w ręku papierosa. I od tamtego momentu zaczęłam, podejmowałam próby rzucenia palenia. I ostatecznie tak naprawdę odstawiłam po tym, jak rzuciłam palenie stosując jeden z leków. Czułam się dobrze i w jakiejś głupiej sytuacji towarzyskiej zapaliłam. I oczywiście natychmiast wróciłam do palenia i po jakichś 2 tygodniach takiego popalania, naszła mnie taka właśnie myśl, że to jest prosta droga do tego, żeby za chwilę znowu być codziennym takim palaczem, że znowu za chwilę zorientuję się, że myję zęby z papierosem w ręku i że tego nie chcę. I to takie uwewnętrznione głęboko takie przekonanie, że właśnie ja tego nie chcę, pozwoliło mi chyba tak naprawdę całkiem odstawić. Magdalena Cezyńska, Centrum Onkologii w Warszawie. My taką poradnię prowadzimy od wielu, wielu lat, od 99 roku, poradnię ambulatoryjną, gdzie ludzie zdrowi, tacy, którzy jeszcze nie chorują na nowotwory, bez żadnego skierowania od lekarza mogą przyjść po pomoc w zaprzestaniu palenia. I ta pomoc obejmuje zarówno porady lekarskie, farmakologię, ale też porady psychologa. Czyli najpierw trzeba spojrzeć, jak się przygotowuje taki indywidualny plan rzucenia palenia z pacjentem, na to, jakie on ma właśnie przekonania dotyczące palenia. Bo ludzie wiele, wiele lat wykształcają różne przekonania, które mają im usprawiedliwić to palenie, zracjonalizować. Na przykład mówią sobie, że palenie im znakomicie pomaga na stres, że mają trudną pracę albo nieciekawego szefa, więc muszą palić. Albo że pomaga im to w utrzymaniu szczupłej sylwetki, bo wtedy chce im się mniej jeść. Drugi ważny krok to jest poszukać motywacji dobrej. Tym, którzy nie palą, to im się wydaje, że ten rak i ten udar to są takie najważniejsze powody, dla których warto rzucić palenie. Ale ludzie mają często takie powody, nam się dawało bardziej błahe. Chcą poprawić kondycję, albo chcą lepiej wyglądać w oczach na przykład wnuków swoich czy dzieci. Są już zmęczeni tym paleniem, tym, że muszą wychodzić na dwór, jak jest tyle zakazów na przykład palenia w miejscach publicznych, to że muszą stać na deszczu i mrozie na przykład i palić papierosa. Tak mi przychodzi teraz do głowy, to właśnie pani, która przez całe życie czuła się jakaś taka pokrzywdzona, czuła się ofiarą i ten papieros utożsamiała właśnie z takim trochę ukrywaniem się za taką dymną zasłoną. I to było elementem takiego bycia ofiarą przez całe życie. I chciała zerwać właśnie z tym wizerunkiem siebie jako ofiary i stwierdziła, że właśnie rzucenie palenia wyrwie ją z tego. Mnóstwo jest tych powodów. Finanse są bardzo ważnym powodem. Papierosy kosztują, będą kosztować coraz więcej, ale jak się pokusimy i policzymy, że na przykład w ciągu roku przepalamy dziecku na przykład obóz sportowy, to już ma większe znaczenie. Od momentu, kiedy zeszłam w ciążę, definitywnie rzuciłam palenie i mam nadzieję, że do niego nie wrócę. Nie mam takich myśli, nawet żeby mi się jakoś tam to przypominało, czy tam jakieś wracało, czy w momentach stresu miałabym taki odruch, więc myślę, że jest to już poza mną. Ja myślę, że zaoszczędza trochę, że finansowo to jakoś odczuja, ale jak nie czuję, żebym miał rupszy podmany albo coś. Wie pani co, nie miał jakichś takich przesłanek konkretnych, że się powiedział, że nie kurza już. No i tak chyba najlepiej zrobić, bo myślałem też, żeby jakieś dać jakieś plastry, ale będą, a nie, tak to zrobię, jak hop, po prostu, że się powiedział, że nie da kurzył i przestał. Coraz więcej osób nie pali, ale też trzeba pamiętać, że wciąż prawie 9 milionów Polaków zaciąga się dymem tytoniowym. Co trzeci mężczyzna w Polsce i co piąta kobieta. I na przykład w Polsce właśnie mężczyźni zaczęli rzucać palenie w bardziej masową skalę i rzeczywiście to skutkowało tym, że po 20 latach od tego spadku częstości palenia my obserwujemy spadek częstości zachorowań na raka płuca i umieralność z powodu raka płuca. Nowotworu, który jest najczęstszy w Polsce, jeśli chodzi o umieralność i który jest nowotworem prawie wyłącznie związanym z paleniem tytoniu. Kobiety już nie rzucają tego palenia tak łatwo jak mężczyźni i kobiety w tej chwili najczęściej prawie chorują na raka piersi, ale umierają z powodu raka płuca. I tak samo jest na przykład z nowotworami głowy i szyi. To są nowotwory wargi, języka, dziąsła, jamy ustnej, śnianek, podniebienia, migdałka, gardła i krtani. Wśród tych, którzy zachorowali na nowotwory głowy i szyi, 85% to są palacze. Proszę sobie wyobrazić, że wycinają pani nagle pół języka. Albo wycinają krtań. Nie można mówić, nie można jeść tak jak kiedyś. Można się właśnie porozumiewać tak jak kiedyś. Nie można oddychać tak jak kiedyś. Często to jest tak, że to jest ogromne takie zmiany też estetyczne, na przykład w wyglądzie twarzy. No to nowotwory głowy szyi to są, no jak to mówię, paskudne nowotwory, w takim sensie, że są bardzo okaleczające. Trzeba pamiętać, że jak się obserwuje takie objawy, jak ból w trakcie połykania, pieczenie języka, jakieś naloty, owrzodzenia, które się nie goją i one się utrzymują pomimo wdrożonego leczenia na przykład przez dłużej niż 2 tygodnie, to zdecydowanie jest to sygnał, żeby iść do onkologa. Rzucenie palenia na każdym etapie leczenia przeciwnowotworowego ma sens. Oczywiście, że najlepiej jest rzucić wtedy, kiedy dowiadujemy się, mamy diagnozę, bo całe to leczenie przeciwnowotworowe wtedy jest bardziej skuteczne. Miałam pacjenta, który na czas leczenia przestał palić. To był pan z rakiem właśnie tutaj w obrębie języka. On do mnie zgłosił się na etapie leczenia. Już był w trakcie naświetlań. W każdym razie rzucił palenie, a po zakończonym leczeniu wrócił do palenia, bo uznał, że już te efekty właśnie zdrowotne, to, że leczenie będzie skuteczniejsze, osiągnął i dopiero tak naprawdę zaczęła się kolejna praca nad kolejną próbą rzucenia palenia i znalazł tą motywację inną niż tylko skuteczność leczenia. Mogę panią zapisać do lekarza, mogę panią zapisać do psychologa i mogę panią zapisać na grupę wsparcia. Dowiedziałam się o tym, jak zadzwoniłam na infolinię do Centrum Onkologii, bo chciałam się mówić do lekarza, no i przy okazji zaproponowano mi konsultację u terapeuty, no i wtedy też dostałam informację, że będzie powstawała taka grupa wsparcia i czy chciałabym się zapisać. No to powiedziałam, że czemu nie. Rzucam palenie już 5 lat i stosowałam bardzo wiele różnych metod poprzez książki Elena Kara, Tabek z Desmoxem, hipnoza, biorezonans, terapia nikotynowa zastępcza czy elektroniczne papierosy, więc tej pracy już włożyłam bardzo dużo. Stwierdziłam, że jest to może przynajmniej dla mnie jakaś ostatnia deska ratunku, no i coś nowego. Osoby, które nie palą, nie bardzo orientują się, jakiego rodzaju problemy może mieć osoba, która stara się rzucić palenie. Bardzo często taka osoba się mierzy z własną bezradnością, z poczuciem braku kontroli nad tym, że pali, a przecież nie chce palić. Na grupie wsparcia można konfrontować się z tym, że są też inne osoby, które mają podobne problemy. Mierzymy się z podobnymi uczuciami, mam podobne zachowania. Jestem w grupie, która mnie rozumie, w której mogę poczuć akceptację i która też jakoś motywuje do tego, żeby kolejne kroki realizować, żeby w końcu to palenie rzucić. Ja do pani za miesiąc na przykład zadzwonię, dobrze? Będzie pani za miesiąc? Jeżeli mnie nie będzie, będzie ktoś inny, ale możemy się również umówić na taką sytuację, że pani poprosi mnie do telefonu. Ja mam na imię Sylwia. Dobrze. Dobrze, to dziękuję bardzo. Dziękuję również, no i życzę powodzenia. Poradnia pomocy palącym, słucham. Poradnia pomocy palącym. Poradnia pomocy palącym, słucham. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Magia dymka. Jutro obchodzimy Światowy Dzień bez tytoniu. Czy to, proszę państwa, dobra okazja, by zrezygnować choćby z jednego papierosa? Autopromocja. Śpiewa, tańczy, recytuje. Wszystko to będzie robić w specjalnym wydaniu Akademii Rozrywki. Naszym gościem będzie... Joanna Kołaczkowska. Będę to wszystko robić. Będę. Tylko nie będzie widać. Serdecznie państwa zapraszam. Jutro, tuż po 13. Mariusz Ciśnik i Łukasz Szwed. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, jaki grzeczny chłopczyk. A co byś chciał dostać chłopczyku na Dzień Dziecka? Laptopa, Barbara. Laptopa. Już dzisiaj w Media Expert przeceny na Dzień Dziecka. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne deskorolki. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour Weekend zaczynamy w czwartek niższymi cenami. Do soboty pomidory 2,99 za kilogram, a ćwiartka z kurczaka 2,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Najlepsi młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Orlen Wyścig Narodów z cyklu UCI Nations Cup Under 23. 1-2 czerwca Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując konsolę PlayStation 4 500 GB z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 799 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl.